Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. A za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Mimochodem, nejseš ty náhodou nějaký bratranec nebo něco od Karla Urbana, toho herce? Jo, Méra z Pana prstenů a já mám taky pocit, že takhle ses mě už drda. Jednou ptal kdysi v nějakým podcastu. A ne, to byla souvislost s Petrem Urbanem, s tím kreslířem, co dělá pivnice. Jo, ale já mám právě pocit, že jsi se neptal jako na tohle. A nic, to jako není. Já mám totiž pocit, že jsem odpovídal, že je to můj strejda. Takže ne, kecám, je to můj otec. Jo. Stačí, jo, takhle. Dobrý, posuneme se dál. Evidentně jako nemáš ani jasno v tom, co to tam prostě se u vás děli za orgie, že ani nevíš, kdo je strejda, otec a tak, takže jako nechme toho. Ale možná je to můj syn, já nevím. Každopádně, tento týden opět si vybereme tři témata, protože zas tak moc nic velkého se nestalo, respektive jsou takový jako větší zprávy, ale ne žádná, o který bychom chtěli mluvit nějak díl. Takže si dneska rozebereme tři, možná čtyři, pokud bude čas, takový témátka, který se děli, nebo dějí, nebo budou teprve dít v příštích třeba i letech. A to první je to taková návaznost na jeden z dřívějších podcastů, který byl asi měsíc zpátky o tom, že jsme si dělali srandu, že na měsíci bude LTEčko dřív než v pražském metru, tak asi to pořád platí, jo, protože ten první vysílač se na měsíc má dostat příští rok. A dopravní podnik se tento týden dohodl s operátory mobilními, že kompletní metro pokryjí někdy do roku 2022. Z čehož není jasný, jestli to bude teda jako do, že v tom 2022 už to bude, že to bude jakoby třeba do posledního prosince 2021 nebo do posledního prosince 2022, to z toho úplně není jasný a z dopravního podniku mi stále neodpověděli, jak to teda vlastně myslí, ale každopádně to teda bude asi později, než ten první vysílač na měsíci, no, tak. Jo. A já si myslím, že oni sami asi ani třeba nemají úplně jasno v tom, kdy. Jo, asi si to jako nechávají jako takovou jako slovní hříčku v tom, že kdyby to náhodou jako nevyšlo, tak jako mají ten rok navíc, že jo. No. No každopádně operátoři za to zaplatí městu 120 milionů korun, protože jakoby tam si budou pronajímat ty prostory a tak. A ta výstavba už začne nějaká letos. Na podzim tak chtějí spustit v jednom části úseku trasy C, budou tam pokrývat 8 stanic a samozřejmě taky ty tunely, no a právě to kompletní pokrytí tak bude trvat potom ty 3 až 4 roky. A jako sláva, no, že tady konečně jako Česko míří na západ a že tady jako důležitá dopravní tepna Prahy, tak tam si budeš moci i zavolat. Ono už teda dneska v těch stanicích tak asi si tam většinou zavoláš, ale pokud vím, tak všude zatím, kromě těch stanic, které se modernizovaly před 3 lety, mám pocit, takže tam je všude jenom jako 2Gčko, jo, takže jo. 3G nebo LTEčko tam není a v tunelech samozřejmě vůbec nic, takže potom už to snad jako nějak jakž takž bude. No. No, ta výstavba bude probíhat pomalu, protože oni kvůli tomu nemůžou zastavit že celý metro, takže třeba ty vyzařovací kabely, které se instalují do tunelů, tak ti technici to tam můžou dávat jenom prostě v těch nočních hodinách, je to asi 3,5 hodiny v noci, kdy doprava stojí. A je přitom škoda, že v metro jako každou chvíli tam jsou zastavený že nějaký stanice, když se tam prostě opravují eskalátory, tak tam prostě jako na 2 roky třeba vypnou a že tahle ta doba, že už se jako dřív nevyužívala pro to, aby to tam připravovali ti operátoři. Fakt ty dohody mezi městem a tím konsorciem operátorů, fakt řešilo se to hrozně dlouho, až teďka jako náhodou zase podepsali smlouvu před volbama, což jako je jako trošku zvláštní, ale je to smutný. No. Jsme zase u toho, že je všechno smutný. Prosím tě, ty o tomhle to máš větší přehled než já, takže určitě si to budeš pamatovat líp, ale jak s tím letím souvisí ten projekt Zavedeme do metra Wi-Fi? To už teda nesouvisí s tím vůbec nějak, to je zase jako akce zvláštní pražská a teda Wi-Fi tam už v nějakých těch vestibulech je a jako asi to chtějí rozšířovat, no. Ale, že to, bude tam prostě Wi-Fi, která bude bezplatná jak pro ty cestující, ale zároveň tam vlastně bude i to LTEčko nebo 2Gčko, aby se tam lidi jako mohli normálně volat nebo internetovat a tak. Jakože z mýho pohledu třeba telefonovat v metru je stejně blbost, protože asi tam nepotřebuju řvát na celý vůz plný lidí, ale tam mě víc zajímá to datování a vzhledem k tomu, že v roce 2022 zřejmě v Česku pořád budou dost mizerný datové podmínky, tak věřím tomu, že nejenom mě, ale i spoustu dalších lidí by spíš zajímalo, jak se to vyvíjí právě s tím zaváděním Wi-Fi, aspoň v těch vestibulech. No, tak Wi-Fi bude právě jenom v těch vestibulech, že do toho, do těch tunelů tam ty kabely vyzařovací instalovat nebudou. Ale mohli by teoreticky to udělat, jako že budeš mít Wi-Fi přímo v těch vozech, jo? Jak to máš třeba ve vlacích, to by se mi líbilo. Jako nějak by to asi šlo vyřešit, ale to jsou takový projekty. Já třeba jako obecně, jo, já moc nejsem příznivcem bezplatných Wi-Fi. Jako kvůli bezpečnosti, nebo proč? Ani ne kvůli bezpečnosti, ale vlastně přijde mi, že to je taková vlastně takový to jako drbání se jako pravou rukou za levým uchem, jo, takový. No tak samozřejmě všichni bychom chtěli mít tady nějaký neomezený datový tarify, předpokládám, že narážíš na tohle, že jo? Ano, a nejenom prostě na mobilní tarify, ale třeba jako klasický připojení k internetu, že jo, který by mělo být dostupnější, rychlejší. A nemělo by být jako podle mě zdarma. Jo. Já, jako, je to OK, pokud si nějaká firma, kavárna, jako kino, cokoliv tam bude mít pro svý klienty nebo jako zákazníky, tak tam bude mít nějakou Wi-Fi, tak je to OK, je to nějaká konkurenční výhoda, ale jako moc nemám rád teda, když se do toho cpe stát a prostě teďka zrovna zase jako Evropská unie, že jo, přiděluje nějaký fondy na tady tohle, aby města vybudovaly tedy bezplatné sítě, aby to bylo někde na úřadech a v parcích a já nevím kde všude. Moc tady jako nejsem tady toho příznivec, ale jako o tom bych se asi nechtěl bavit. Tak podle mě oni se snaží, bo třeba aspoň ta Evropská unie, jak si teďka říkal, ty jsi o tom vlastně psal, že jo, to byl tvůj článek o tom na CNews, tak oni spíš se snaží mířit podle mě na ty rurální oblasti, že jo, kde spíš hrozí nějaký sociální vyloučení, kde ty lidi žijou takový, jak to říct, jednodušší život, protože ty technologie se k ním nedostávají a právě nerovnoměrná vlastně kapacita toho nebo rychlost toho připojení, že většinou ty rychlé linky jsou dostupné jenom ve městech, zatímco na vesnicích kolikrát jako máš ADSL 2 megabity download, že jo, nebo tak. A to se nebavím teda jenom o Česku, že jo, to je jako problém všude. No hele, jako ale zase v nějakých historických centrech velkých měst, tak je to jako stejný, že jo, jako na té vesnici nebo horší, protože tam zase taky nemůžu jako překopávat celé město, aby tam natáhli, že jo, nějakou moderní infrastrukturu. No určitě. Jo, ale pokud prostě, jako mě to prostě dává smysl, že jo, aby se jako nezvětšoval ten rozdíl mezi venkovem a městy, což jako si myslím, že je fakt potřeba, zvlášť teda dneska, pak to vyústí akorát v nějaký konflikty a asi ani nechceme, jako aby půlka národa byla prostě zaostala, druhá půlka byla víc napřed v tomhle směru teda, v tom technologickém, tak myslím si, že je dobrý to nějak podpořit, jo, zas. Jako... No já věřím, že tam jako často tam je nějaký jako dobrý, nějaká dobrá motivace pro tady jako ty bezplatné sítě zavádět, ale podle mě ty peníze měly všechny jít, pokud nějaký právě na podporu jako výstavby těch optických sítí, což prostě u nás to tady jako vláda prokoučovala a těch 14 miliard, které byly přiděleny, tak jako možná, že jako z toho nakonec nebude vůbec nic a to mi přijde jako líto. No, že... Jak to, že z toho nic nebude? Protože ty výzvy nebo ten zákon, podle kterého se to mělo rozdělovat, tak jako trvalo dlouho, než se na tom někdo dohodl a prostě když už to přišlo, tak to bylo napsané špatně a jako asi se nestihne ten mezní termín, dokdy ta Evropská unie ty fondy chtěla přidělovat, jo, takže jako asi to propadne a ty peníze nepůjde využít nějak. No, tak to je smutný. Nevím, jak to dopadne. Tak pokud se tohle to může stát, tak to znamená, že vláda pracuje neefektivně a zkrátka není dobrá, teda si myslím. Je to její selhání. No, dobrý, no, tak jo. No, tak metro necháme metrem a tentokrát je to o metru, o tom skutečným, ne o windowsovským. Když o tom bys taky jako rád něco řekl, že jo? Ne. Jak tě znám? No, ale teďka v tom Spring Creators updateu tam ty dlaždice jak hezky svítí. A přesuneme se k dalšímu tématu, který se opět týká Česka. CZNIC, což je jako správce národní domény nebo národní domény a vůbec jako těch internetových věcí v Česku, tak představil třetí generaci svého Wi-Fi routeru nebo přístupového bodu. Jmenuje se Turismox A zvláštní na něm je, že je modulární. Jo, je to, prodává se to ve formě stavebnice, kterou ty si doma poskládáš a jako můžeš si tam teoreticky, dneska ještě ne, ale můžeš si z toho jako poskládat z různých komponent nějaký jako router, který bude tobě vyhovovat, přidáš tam prostě ty komponenty, ty základní desky, zřetězíš to nějak do sebe, abys tam měl všechny ty výstupy a rozhraní, které ty tam potřebuješ. A až třeba jednou v budoucnu přijde nějaká nová generace něčeho, tak si to jednoduše vyměníš a tak. A přijde mi to jako zajímavý, ale vlastně úplně zbytečný. Jo, to je hezké. Já jsem jako nadšenec toho projektu Turis, já jsem vlastně byl jako úplně mezi prvními, kteří se dostali do toho testování tý vůbec jako první generace, což byl takový ten jako velký modrý router, ještě ho pořád mám doma, pořád běží a je OK. Líbila se mi ta jejich Omnia, což představili, myslím, před 2 lety, Turis Omnia, což byl jako super výkonný router, který jako měl jako první, poslední, ale jako byl dost drahej. A já jsem čekal, že teda, když teďka vyvíjí něco nového, takže představí třeba nějakou jako levnější variantu. Jo, protože router, který stojí 8 000 nebo kolik, tak si koupí fakt jenom jako nadšenec. No, to jo. Ale jako běžný routery u nás se prodává, že jo, za 500 nebo třeba do 1000. Tak jsem doufal, že něco takového představí, protože ty sice si jako do těch třeba i těch 500 nebo toho 1000 si můžeš něco koupit, ale většinou to bude jako hrozný shit. I třeba po té hardwareové stránce a hlavně po té softwarové, že jo, protože na levný routery výrobci dost kašlou a víme, že právě to síťové zařízení pořád trpí nějakýma dírama a nikdo to neopravuje a potom máš vlastně ohroženou celou domácí síť kvůli tomu. A právě ten Turis OS, který běží na všech těch routerech nových od CZNiku, tak tam má jako automatický aktualizace, pracuje tam na tom hodně lidí, vlastně vyvíjí se to pořád, opravují se tam chyby, jo. Takže tohle by byla takový jako ideál, kdyby někdo udělal jako levný router, třeba i jako s nějakými slabšími komponenty, samozřejmě do té 500 nebo 1000 se ti nevyjde, že jo, prostě nějaký jako gigabitový Ethernet a Wi-Fi AC a podobně, nebo možná by se to vešlo, jako záleží, jak si nasmlouvají nějaký dodávku nějakých komponent, ale kdyby prostě byl tady ten levný router s tím jakoby stabilním softwarem, dobře konfigurovatelným, dobře aktualizovaným, tak to by byl podle mě větší přínos, než mít tady jako modulární router, který nevím, jako vůbec, jaký o tohle bude zájem. Oni z toho chtějí dělat jako takovou velkou geekovinu, že to bude takový jako Raspberry Pi pro jako síťový komponenty, ale nevím, no. No, jako jo, jako proč ne, tak jako představa, že si to poskládám z komponenty, jenom který potřebuju, takže to bude třeba kompaktní, nebo to, jako je to hezký, ne, tam, ale jak říkáš, jako o tu kompaktnost vůbec nejde, tam jde o to, že se to fakt jenom můžeš poskládat z těch komponent nějakých, ale jako dneska je to hrozně omezený, protože tam mají asi 4 moduly, který můžeš poskládat dohromady a ty moduly ti dají dohromady v podstatě to, co můžeš mít jako v normálním routeru, který jako si nemusíš skládat. Jo, a tak potenciálně těch modulů do budoucna by mohlo být víc a teoreticky by to mohlo umožňovat upgrady, že jo? Mohlo, ale jako taky záleží na tom, jak dlouho tady tohle třeba budou podporovat, jestli to bude úspěšný, pokud si to ti lidi objednávat nebudou, tak vlastně oni nebudou mít moc důvod se tomu věnovat. Úplně jako nejsem, já mám hrozně rád modulární řešení, prostě pořád jsem rád, když si můžu poskládat desktopový počítač, vždycky jsem chválil myšlenku modulárních mobilů, ale jako modulární router, jako to je věc, po který jsem jako nikdy moc nevolal, že jo. A možná právě proto bys to měl chtít, že jo, to je tvůj vlhký sen, o kterým ani nevěděl, že jo. Že existuje. Protože tam zase ani nemáš jako moc třeba co přidávat. Jo? Třeba i u těch stávajících turistů tak nějakým způsobem modulární jsou, že tam máš třeba jako Wi-Fi, tam je ve formě kartičky do mini PCI slotu, takže ty to jako teoreticky můžeš vyměnit, dá tam, jako, až přijde třeba nová generace Wi-Fi 802.11ax, tak si tam přidáš jako tady tuhle a pokud na to budu ovladače, tak to bude fungovat, že jo. Ale abys tam měl jako celý moduly, takhle já nevím, no. Přeju jim úspěch. Ale evidentně tohle není věc pro mě a jako fakt je mi líto, že se nezaměřili právě na bezpečnost té většiny lidí, no. Že dělají takovou jako velkou geekovinu místo toho, aby udělali jako užitečnější věc pro ty masy. I když zase jako kdo ví, jako jestli by ty masy kupovali router nějaký jako neznámý značky, kdo by jim to doporučoval, to je zase jako další otázka. Ale... Já si myslím, že tam by to jedině muselo jít přes právě ty poskytovatele toho připojení, že jo? Který prodávají právě, že jo, tyhle ty zařízení, který to chrlejí na trh ve velkým, a myslím si, že většina lidí právě dostane zařízení od toho poskytovatele svýho, ať už je to plácnu třeba Outučko nebo UPCčko, to je úplně jedno, jaký ty připojení. No hlavně ještě teda, co mi naštvali, tak když tam máš ty moduly, tak mají tam modul pro jako připojení konektoru pro optický internet, ale nemají tam žádný jako můstek pro VDSLku nebo ADSLku. To je škoda, no. A dneska je prostě hrozný problém koupit jako pořádný VDSL modem, a tady tohle jako byla taková příležitost něco jako pořádného udělat a úplně se toho nechytli. No, oni jako říkají, že v budoucnosti budou vyvíjet další moduly, tak snad třeba tady tohle někdy přijde, ale já bych fakt jako rád to DSLko tam měl. No, ale... Tak když už je to modulární, tak by mi právě přišlo jako taky na místě, že jo, aby to tam bylo. Oni už třeba v minulosti vyvíjeli nějaký pro ty svý Omnie nějaký jako DSL bridge, který ty by se tam jednoduše připojil, jenom takový, jako by to byl v podstatě takový průchozí konektor. Ale ustoupili od toho, že to nějak jako nešlo a bylo to komplikovaný, že vymyslí něco jiného, ale už prostě od toho, co to zrušili, tak už jako taky uběhlo pár let možná, a tak škoda. Na to, že na DSLku je u nás právě závislých, já nevím, jako stovky tisíc uživatelů, že jo, myslím, že Outučko říká, že má snad přes 700 tisíc přípojek aktivních, jo, a jako dalších 100-200 tisíc mají prostě jináčí poskytovatele, je to fakt škoda. A asi se dá říct, že jako do budoucna ještě se s touto technologií pořád počítá, že jo, konec konců i Cetin investuje pořád, že jo, do rozvoje těch sítí, staví, myslím, ty DSLami, že jo, nebo nějakou tu optiku přidává, takže si myslím, že toho se jen tak nezbavíme, takže bych taky čekal, no, že zrovna teda tady v Česku se někdo bude pokoušet o kvalitní VDSL třeba modem, když už, no, ale... Takže zase smutný. Je to smutný, no. Já to mám jak podobně jako ty, jakože mně se líbí principiálně myšlenka té modularity, ale jsem skeptik v tom, jestli o tohle bude zájem. A mají tam teda ještě, to mě překvapilo, u těch minulých generací tak řešili dodávky antén, jo, aby tam byly jako s to největším ziskem a aby to byly fakt jako kvalitní, ne jenom nějaký jako papírový hodnoty, ale jako fakt to tam proměřovali, měli na to složitý metodiky a tak. A teď v tom MOXu, Turisu MOX, tak tam mají integrované antény, což já nevím, jestli jako budou fakt třeba tak dobrý jako ty externí. A to je třeba taky zvláštní, že jako dneska u těch routerů nebo třeba DSL modemů, který to mají v sobě nějakou jako Wi-Fi, takže dost často už se setkávám s tím, že tam ty antény jsou třeba externí, ale nejsou vyměnitelný. Jo. To je jako věc, která mě docela sejří. Ale... Aha. To je na jináčí diskuzi asi. A tak každopádně nevím, jestli si to zmiňoval, nebo můžem to ještě jednou zmínit, kdybyste o tenhle produkt měli zájem, tak aktuálně pořád probíhá kampaň na Indiegogo fundraisingová, kde to můžete podpořit a ten produkt si tím třeba i koupit nebo předplatit do budoucna, řekněme. Jo, CZNIC vlastně si dal jako cílovou částku 250 tisíc amerických dolarů. Aktuálně jsou, mám pocit, na třetině nebo tak něco. No, je to téměř 80 tisíc. Jo. Podpořil to 650 lidí. No, což trvá to asi měsíc. Jako ještě měsíc. Já si myslím, že tohle, o tohle jako podle mě bude menší zájem než o tu Omni. Jo? Že ta Omni fakt byla jako nadupaný router, který nemá jako co do těch parametrů asi konkurenci. Jo, možná, že už dneska jako má asi, ale v té době ne. A ten MOX... Nějakou modularitu ti nabízí firmy jako Mikrotik, který dělají jako tady tyhle věci pro nějaký korporátní sítě nebo nějaký fakt ty velký nadšence, kteří si to taky chtějí poskládat různě sami nějak, ale jestli tady v tomhle oboru něco bude znamenat Turismox, to fakt jako nejsem přesvědčený. No. A další věc, o který nejsem úplně moc přesvědčený, aspoň teda v dnešní době, a za týhle jako konstelace hvězd a výkonu současného hardwaru, tak je zpráva, se kterou přišel list Bloomberg, a to, že Apple do roku nebo už v roce 2022 chce uvíst první Macy, které nebudou běžet na procesorech od Intelu, ale jeho vlastních čipech, což teda asi budou nějaký jako armový pokračovatele těch jako Apple A10, A11 a podobně, který má dneska, akorát, že tady tohle budou asi jako mnohem výkonnější jádra určený pro desktop. A to je věc, o který se spekuluje právě taky už jako snad 5 let, minimálně od té doby, co Apple začal navrhovat právě vlastní jako procesorový jádra, který jsou jakoby kompatibilní nebo jako podporují ty klasické jako armové instrukce, ale prostě návrh těch samotných jader tak pochází už jako z hlav těch inženýrů Apple. A tak se spekulovalo právě, a byl to právě zhodou okolností i Bloomberg, který už před 4 lety říkal, že Apple jako každou chvíli přejde z Intelu na ARM, ale doposud se to nestalo a teďka zase to jako oživili to téma, že už je to jako aktuální, že Apple na tom pracuje a jako vyčlenil na to nějaký tým, ale že pořád teda není jistý, jestli ty plány se nějak nezměnějí nebo jestli je úplně nezrušejí. Já jsem teďka asi optimističtější než v té minulosti, protože Intel tak trošku zaspal dobu a dokážu si představit, že jako nadupaný armový jádro nebo armový procesor s nějaký osmijádrovej třeba, tak bude nějakou důstojnou alternativou třeba pro ty Intel Core M, což jsou ty nejúspornější procesory, který Apple používá v těch MacBookcích, v těch jako tenkých stylových, tak tam si dokážu představit nějakou alternativu pro tady tohle. A víme, že Apple prostě se snaží dělat si všechno sám, všechno si přizpůsobovat a prostě dneska v procesorech on je vázaný tím, co mu připraví ten Intel a musí nějaký vlastní vývojový cykl počítačů slaďovat s tím, prostě jak to vyvíjí Intel, nemůže si to úplně o tom rozhodovat sám. Jo? Je tam jako spousta takových problémů, nebo on si prostě tam potřebuje přidávat nějaký vlastní obvody do toho. Jo, teďka třeba do mobilu má nějaký jako koprocesor pro neuronové sítě, jo, takže tohle si jako nemůže dát do počítačů, leda, že by to tam připojil nějak externě. Prostě spousta takových jako problémů, který by Apple mohl jednoduše vyřešit tím, že si ty čipy bude dělat celý sám. Věřím, že i softwarově by to vychytal, protože jako pro Apple měnit architekturu procesorovou jako není žádný problém, už v minulosti to provedl 3x nebo 2x nebo kolikrát. Takže tam jako po té stránce je to v pohodě, spíš v čem jsem pořád skeptický, je o tom, je ten rozsah té výměny, jo? Protože, jak jsem říkal, dokážu si představit, že Apple jako nahradí ty vlastní procesory nějakými, nebo že je nasadí do těch třeba jako základních MacBooků, ale třeba počítače typu iMac Pro nebo Mac Pro, který jako používají nějaký jako Intel Xeony nebo Xeony, teda, který tam mají třeba 18 jader, jo, a jsou hrozně redupaný a tak, tak prostě tam proto žádný ARM jako alternativa neexistuje a jako asi ani nebude. Ani v roce 2020, takže nevím, no. Jo. Ale jako na druhou stranu jsem rád, že zase tady vzniká jako nějaká další konkurence pro Intel. AMDčko se vlastně teďka vzkopilo, Qualcomm se snaží, ale vlastně je to taky, že jo, loni Qualcomm společně s Microsoftem a Asusem, kde tam byl Acer, nebo Dell, teďka přesně nevím všechny ty firmy, které představili první počítače z Windows 10, který běží na těch armových procesorech. Jak teda vyšly teďka poslední testy, tak se ukazuje, že to je celkem průšvih, že... A já jsem to předpovídal teda, že ty počítače jsou jako dost drahý, ale zároveň jako nejsou moc výkonný, jo. Pokud to běží, pokud tam ten kód běží nativně, třeba tam máš jako Edge, který tam jako pro ten ARM skompilovaný, a pouštíš tam nějaký webový benchmarky, tak je to třeba na úrovni nebo třeba nad úrovní nějakých těch atomových jader, který má Intel. Ale pokud tam už běží něco v té emulaci, tak je to průšvih, jak svině. Třeba byly testy, myslím, že to dělal Anantech, nebo nějaký takový web, teď z hlavy nevím, a třeba tam testovali něco ve Photoshopu, jo, protože Qualcomm prezentoval tu technologii, že prostě najednou si na ARMu spustíš Photoshop a tak. Toto tam testovali, dělali tam nějaký operace, jo, tam aplikovali nějaký filtry a nějaký hromadný úpravy, a ten výkon prostě byl jako stonásobně menší než prostě cokoliv jináčího, nebo možná ještě jako už na tom byl. Jo, no tak tudy ne. Asi jako dlouhodobě z nás dvou, já jsem spíš ten pozitivnější, protože mně přijde, že já furt vidím tak nějak jako dál do té budoucnosti, přijde mi, že ty to bereš jako co je tady a co je teď a co bude za rok nebo za dva. Ale já teda bych do toho nechtěl furt zase až tak zabíhat, protože to bychom se tady zase bavili půl hodiny nebo hodinu. Ale je otázka, Apple chce jít do vlastních procesorů zřejmě teda v roce 2020, že jo? A jako je otázka, jestli třeba nejdřív uvede pomalejší počítače s těmahle procesorama a v těch výkonnějších nechá. Samozřejmě, no. No, ale ono, já bych tady sem do té debaty asi jenom krátce prostě přihodil takový to, jakože je fakt, že dneska ARMový procesory prostě se nemůžou ještě třeba rovnat nutně tomu Intelu, ale otázka, co se stane za 5 let, že jo, třeba. Za 5 let už ta situace může být jiná, že jo, ty ARMový procesory se zlepšují rok od roku A pořád je tady teda aspoň u toho Apple ta výhoda, že oni si vyvíjejí i ten software, takže oni, je to vidět i na těch iPhonech, že prostě oni dokážou mnohem líp optimalizovat ten výkon. Hmm. Když to prostě vyrůstá, jak si ten software i hardware v symbioze, je to výhoda, takže jako já věřím tomu, že když tohle to Apple udělá, takže zase jako je to Apple, že? Tak jako ví snad, co dělá, jo? To si nedovedu představit, že by Apple přišel na své procesory a pak se ukázalo, že to je pomalý, až je to nepoužitelný a jako to asi ne. Jako je to nejbohatší technologická firma, nebo možná jako vůbec nejbohatší ze všech firm na světě. No. A může si dovolit vyvinout jako vlastního cokoliv, jo. Takže já věřím, že prostě pro ně nebude problém nějaký vlastní procesory navrhnout, aby to fungovalo, a právě to, že to můžou optimalizovat i pro vlastní software, že prostě běží to v té symbioze, jak říkáš, takže to bude v pohodě. A jako už dneska třeba ten ARM, i když to jsou čipy určený pro mobily, jo, tak i na těch počítačích to ukazuje, že to prostě tomu a tomu dokáže konkurovat, teda aspoň když to vykonává jako nějaký ten nativní kód. Takže prostě pro tu kancelářskou práci to pořád funguje, ale v čem jsem já pořád skeptický, je ten, jakoby ten špičkový výkon právě u těch jako profesionálních počítačů, kde je třeba v minulosti Apple, když přešel na tu novou architekturu, tak nedělal to jako moc postupně, jako dokázal třeba během 2-3 let, myslím, že to vyměnit úplně všude, jo, od notebooků až právě po ty pracovní desktopy, a tady nevím, jestli by dokázal hned jako přijít s něčím, co by dokázalo právě těm špičkovým Intelům konkurovat. A tak to není hned, že jo? Tak i kdyby to bylo tak, jak minule, tak že to máš třeba za 5 let, že jo? No dobrý, ale třeba 5 let se může zase zvýšit výkon těch armových čipů, ale za 5 let zase jako může se zvýšit výkon i těch intelovských, že jo? Je podle mě jedno, co se děje s Intelem, důležitý je, jestli ty armový čipy budou dostatečně výkonný, aby všechno běželo svižně, jo? A tam je ještě jako mimochodem, tam je druhá otázka, co oni udělají s tím softwarem, protože oni vlastně teďka zavádějí do macOSu pomalu aplikace z iOS a my víme, že tam je snaha o nějakou konvergenci těch dvou prostředí, řekněme. Teď řeknu jako skoro až kacířskou myšlenku, jo? Jako co když prostě zavedou iOS místo macOS, jo? Jako na ty počítače nebo něco takového. Může to znít jako velmi divoce, ale pokud to iOS dotáhne do určitý etapy, tak jako věřím tomu, že by možná to i Apple udělat mohl. Jsou tady ty snahy, ještě to pořád není oficiální, ale jako ví se o tom, že Apple právě pracuje na podpoře těch iOS aplikací na Macích, protože třeba Mac App Store tak je hrozně jako bídnej, je tam těch programů tam není moc, nejsou moc dobře aktualizovaný, a oproti právě té platformy, jak ona žije na těch mobilech a tabletech, tak na těch počítačích, tak je to docela slabý. Ale já nevím, jo, ty říkáš, že ty armoví čipy jednou budou dostatečně výkonný, ale já myslím, že u těch pracovních počítačů zákazníci nejdou po tom, že to je dostatečně výkonný, ale že to chtějí prostě co nejvýkonnější, a že by Apple neodpustili, pokud by on měl prostě počítač s vlastním procesorem, který je jako dostatečně výkonný, ale pořád by byl třeba 4x pomalejší než nějaký Intel. Jo? Jak by oni k tomu přišli, že prostě chtějí mít jako Apple, ale chtějí mít prostě ten špičkový výkon pro práci. Já to ještě řeknu jinak, jako ono tam je otázka, jak ty procesory budeš porovnávat, ale ve chvíli, kdy ten Apple tomu dokáže přizpůsobit software, tomu svému procesoru, tak řekněme, že mě jde o to, jestli třeba, ty furt zmiňuješ ten Photoshop, což jako já už jsem to říkal jednou, jako Photoshop zrovna není dobrý příklad aplikace, která prostě se má jako pouštět na první generaci počítačů, že teďka třeba na těch Windowsech s ARMama, protože prostě to tam není mířený. Ale u těch Maců to je jinačí, že jo? Protože Macy si dost asi podle mě kupují lidi pro práci, hlavně právě pro tu kreativní práci, pro tvorbu nebo editaci videí, fotek, hudby a podobně. A tam Photoshop bude jeden z těch klíčových nástrojů. No a jasně, ale tam jenom záleží na tom, víš co, jestli třeba v prvním roce nahradějí nějaký ten MacBook, jo, který myslím, má právě ty procesory Core M nebo tak něco, že jo. No, už to taky nejsou Core M, oni už to taky z toho dělají jako by Core i3 nebo něco, už Intel to tak jako přeznačuje, aby prostě nešlo vidět, co to prodává za šmečko. Ale jo, ale tak tam minimálně tohle to nejsou počítače, že určený na ten Photoshop, to jsou pak spíš ty MacBooky Pro, no a tam je fakt otázka. Kdyby se podařilo ten software optimalizovat dostatečně, aby to běželo srovnatelně jako na nějakým jiným počítači, třeba s Windows a s procesorem Intel, tak, že jo. No, ale to já tomu nevěřím. Jo, samozřejmě dneska nemá smysl porovnávat, jak jsem říkal, ten výkon na těch Windows 10 a těch Snapdragonech, protože tam to jako neběží nativně, že jo? Tam to běží přes tu emulaci, no, která ještě navíc, no. Prostě v tomhle případě se ukazuje, že to je fakt jako, že tam je to úzký hrdlo a že to je jako výkon je mizerný, ale i kdyby prostě Adobe vytvořilo jako nebo prostě vytvořilo Photoshop, který by byl jako určený přímo pro nějaký nový procesory založený na ARMu, tak pořád si myslím, že tyhle věci, že tam je potřeba jako toho hrubýho výkonu, že tam toho není až moc co tolik jako naoptimalizovat, jo? Že pořád tam ta hrubá síla nějakého Intelu nebo třeba toho AMDčka, takže bude hrát větší roli než nějaká jako optimalizace ze strany Apple, ale... Možný to je, je taky otázka... Už bych do toho nezabušoval, protože pak z toho budem složitě jako vybušovat a... Jo. A tak. A tak jo, jako ne, tak je otázka třeba jak dokáže Apple ty procesory škálovat, že jo, jakože třeba... Nevím, prostě ty procesory budou větší, budou mít víc transistorů, nevím, jestli se to dá úplně jako jednoduše takhle udělat, že jo, ale asi to nebudou úplně ty stejný budou procesory to... jako z mobilu, že budou nějak nebudou, upravený, no. Takže... Rozhodně budou upravený a nebude to jenom o zvýšování počtu jader, protože tam zase taky jako přínos třeba 8 jádra oproti 16 jádru a prostě je znát jenom u určitých typů úloh, které jsou jako takhle hodně paralelizovaný, ale tam právě bude prostě záležet na tom jako výkonu, na ten takt. Jo. Prostě na jedno jádro. Jako, no. Nebo na jedno jádro, vlastně na tom IPCčku. No. A tam fakt nevím, co Intel z toho, teda co Apple z toho jako vytáhne. Ale... Zatím tady prostě vaříme z vody. Jo. Intel ještě nic nepředstavil, to jsou jako fakt jenom spekulace, o kterých se tady bavíme. Ale... Apple nic nepředstavil. Já jsem spektický, no. Jo, já bych jenom řekl, že znovu teda řekl, že Apple... Jako věřím tomu, že ví, co dělá. Na rozdíl třeba od Microsoftu, kde často jako chápu nějakou vizi, ale nemám záruku, že to Microsoftu dělá dobře a že to nepodělá. A jako myslím si, že to je jako častý případ u Microsoftu, že to nějak jako zvořou. Tak u toho Apple tam fakt nemám o ně moc velký strach. Já taky ne. Oni mají méně produktů, takže se dokážou líp soustředit na ty klíčové věci, které mají. Zatímco Microsoft má široký záběr. A dá se říct, že jako neudělá nic pořádně, když to řeknu zprostě. Ale to se třeba dneska týká i podle mě Google, jo? Že jo. Jako vrtá do všeho možného, tak nedokáže úplně soustředit síly na to, aby jako ty produkty byly dobrý, ale... Počkej, Google, co dělá dneska Google? No všechno, spíš jako co nedělá Google, že jo? Ne, že jako přemýšlím, kdy naposledy třeba Google předvedl nějaký produkt, jako ze kterého bychom byli nadšený, jakože. No jasně, každý rok tady máš třeba Android, ale... Loni ukázal foťák, který ty si můžeš nosit na krku jako řetízek a on za tebe bude sám fotit, že jo? Umělá inteligence rozpozná tvář, cvakne a pošle ti to do cloudu a tam to prostě tomu přiřadí štítek a všichni budou happy. Jo, to je hezký, no. Přece boží, ne? Ne, jakože z produktů třeba, který já používám od Google, tak mně připadá, že jako tam nevidím nějaký moc jako inovace. Snad teda s výjimkou toho Androidu, který, jak říkám, tam je jasný, že to každý rok chodí ven nová verze, ale třeba na Gmail se dlouho nesáhlo. To vyhledávání, to jsou taky kosmetický změny, no, ale... Ne, tak revoluce tady v těchhle klasických oborech se nedá čekat. Nepřijde, že jo? No, jasně, no. A jenom teda, když jsem zmiňoval ten Google, tak bychom mohli aspoň jednou větou zmínit, že Google zruší svou službu Goo.go, zkracovač URL adres, který asi nikoho nezajímal a nikoho nezajímá. Jo. Čistka portfolia. Nechť odpočívá v pokoji a... Je spousta jiných dobrých služeb, že? Takže... Navíc my ty zkracovače nemáme rádi, že jo, ani nějak. Proč? Já nevím, už ty jsi i v minulosti říkal, že to je takový jako bezpečnostní riziko. Jo, to a... jako v tomhle směru jo, no, že člověk za to nevidí, že jo, co tam je za adresu, takže jasně, jako určitě tam rizika jsou. No. Ale zase jako když máš pak sdílet třeba v mailu nebo nedej bože v SMSce nějakou adresu URL, která je fakt strašně dlouhá, tak to je taky blbý, že jo, potom. Já nevím, hele, podle mě zkracovače byly dobrý řešení právě třeba na jako v tom analogovém světě, jo, že ty jsi přišel na úřad někde, na nástěnce viselo nějaké oznámení a tam k tomu bylo něco jako detaily, najdete na adrese a tam prostě byl asi 4 kilometry dlouhý nějaký odkaz, který ty si jako neměl jako vůbec jako možnost to nějak jednoduše přepsat, že jo, do mobilu nebo do počítače. Takže tam mělo smysl použít nějaký zkracovač. Ale třeba na tom internetu, jo, nebo jako na webu, tak je to úplně k ničemu. Ne. Tam to má důvod používat, pokud chceš ty linky nějak analyzovat, kolik lidí na to klikne a tak a kdy na to klikají, jo, protože tady všechny tady tyhle služby tak k tomu dávají jako nějakou analytiku, aby ty jsi tam prostě mohl monitorovat právě jako prostě to klikání nebo to využívání, ale jako běžný uživatel fakt tyjo, nevidím důvod ten zkracovač používat. Jestli do nějakého chatu nebo mailu nakopíru dlouhý odkaz nebo krátký odkaz, tak je to přece úplně jedno. No, mně není. Jako je to moje osobní věc, ale mě ty dlouhý odkazy fakt vadí, protože to vypadá nepřehledně, hnusně a já prostě potřebuju, aby to bylo esteticky takové hezčí trošku, takže uhlazenější. Máš v mailu, můžeš používat prostě HTML, takže tam jako uděláš odkaz, že ho napíšeš, prostě klikni sem, to označíš, uděláš to odkaz a... To je pravda, no, v tom mailu tohle dělám. A vytvoříš to jako odkaz nebo většinou něco. Většinou teda, no. No, nic, no. Nic, nechme toho. Ano, takže prostě je to smutný všechno a sejdeme se u dalšího smutného podcastu asi za týden zase, že jo. Snad jo, no. To asi budeme, to zdraví dovolí. Asi budeme řešit Windows 10, takže z toho bude Lukáš hodně smutný. No, to už jsem teďka. Právě. Tak teda za týden. Čau. Jo, tak čau.